बीते दिनों की किताब जिंदगी लेके आई है, बीते दिनों की किताब घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब। See you.